Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ighfir lana ve li ihvaninellezine sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillan lillezine amenu rabbena innaka raufur rahim. Sadakallahul azim ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalike mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, veladet ayını yolcu etmeye hazırlandığımız bu günler, Rabbim inşallah ümmeti Muhammed hakkında hayırlara vesile kılsın. Getirmiş olduğu asıl mahiyet itibariyle Muhammedi ahlakı bizlere bırakarak gitsin. Zaman gidecek, kalacak olan aslında o zamanın getirmiş olduğu mahiyettir, içeriktir. Rabbimizden niyazımız odur ki Rabbul Evvel ayını, bizlere ikinci bir Ramazan neşesini yaşatan bu veladet ayını yolcu ettiğimiz bu günler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını, onun o yüce ruhunu, onun bizde oluşturması gereken asıl ruhu bırakarak gitmesidir. Dostlar, Muhammed'i ahlakı anlayabileceğimiz en güzel örnekleri bize sahabe verir. Çünkü sahabe Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş ilk ve örnek nesildir. Onlar Kur'an'ın ilk muhatapları, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk öğrencileridir. Onun için onlarda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını görmek mümkündür. Dolayısıyla bizim sahabe hayatındaki seyrimiz, sahabe hayatına ait olan tabloları öğrenmemiz, dolaylı yönden bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırır. Çünkü çırağa bakıp ustayı tanımaktır sahabeyi anlamak. Öğrenciye bakıp öğretmeni tanımaktır. Talebeye bakıp hocayı, asıl bu işin mimarını tanımaktır. Bize Ebu Bekir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatır. Ömer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatır. Osman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatır. Bugün hayatına kapı açacağımız Ali Kerremallahu Veçhe bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatır. Çünkü onların hepsine selam olsun. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerinde yetişmiş o ilk kurulan Nebevi medresenin öğrencileri. Bugün inşallah Hazreti Ali'nin hayatının yazılı olduğu sayfaları beraberce açmaya çalışacağız. Ama zorlukları var dostlar Hazreti Ali'nin, diğer üç sahabeden farklı olarak. Nedir o zorluklar? Hazreti Ali üzerinde fırtınalar estirilen bir İslam şahsiyetidir. Özellikle dostlar ifrat ve tefrit sahasında ismi çokça siyasi meselelere karıştırılan ve tarihin kırılma noktası olan o ilk dönemlerde ister istemez ismi üzerinde farklı rüzgarların estirildiği bir İslam şahsiyetidir. Cemel'de, Sıffın'da, Nehvaran'da farklı siyasi kimliklerin kendilerine malzeme olarak kullandıkları, ister lehte ister aleyhte üzerinde fırtınalar estirildiği bir İslam şahsiyetidir. Yine zorlukları var dostlar. Şöyle ki, üç sahabenin hayatını biz 30-35 yaşlarından itibaren öğrenmeye başlardık. Çünkü onların hepsi yaşları o seneye vardıktan sonra Nebevi medrese ile tanıştılar. Ama mesele Hazreti Ali olunca durum değişti. Çünkü Ali kerremallahu veçhe gözlerini Nebevi medresede açtı. O peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişti. Ona Allah Resulü peygamberlik, nebilik ve resullük yaptığı gibi babalık da yaptı. Dolayısıyla Ali dediğimiz zaman biraz farklı tabloları da karıştırmak zorunda kalacağız. Ve ondan da ötesi dostlar, hakkaniyete sarılarak, hislerimizi ya da duygularımızı bu işin önüne geçirmeyerek, el-hak olan Allah'tan, hakikatin kaynağı olan Allah'tan ilham alarak kendi aczimizi, cehlimizi bu işin önünde perde etmeyerek öğrenmeye çalışacağız. Rabbimden niyazım odur ki hakikati söylesin, hakikati yaşatsın ve bizleri hakikate müşteri eylesin. Ebu Talip dostlar, Hazreti Ali'nin babası, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın öz amcası. Ebu Talip dediğimiz zaman biraz daha ötelere gitmek zorundayız. Allah Resulü ile Ali arasındaki yakınlığı anlayabilmemiz için. Çünkü Resulullah'ın 10 tane amcası var. Hadi Haris'i saymasak 9 amcası var. Neden bu 9 ya da 10 amca değil de özellikle Ebu Talip? Bunu anlamak lazım ki İmam Ali ile Allah Resulü arasındaki ilişkiyi de anlayalım. Bunu anlamamız için de dostlar tarihin içerisine biraz daha girmemiz lazım. Özellikle Allah Resulü'nün dedelerine ait bir bilgiyi burada anlatmakta fayda görüyorum. Dostlar, Resulullah'ın hayatı öyle bir hayat ki tarihte hiçbir şahsiyet hayatının bu kadar ayrıntısına girilerek anlatılmamıştır. Hiçbir şahsiyet. Öyle ki biz şu anda Resulullah'ın Abdullah'tan Adnan'a kadar 20 babasına ait bilgilere sahibiz. Daha da ötesi, Allah Resulü'nün nenelerine ait, ninelerine ait, baba annelerine ait, Abdullah'ın hanımı Amine'den Adnan'ın hanımına kadar 20 tane ninesine ait bilgilere sahibiz. İbni Habib isimli tarihçi bir zat, Ümmühatun Nebi isimli bir kitap kaleme alarak Resulullah'ın 20 tane baba annesinin bilgilerini bize aktarır. Yani elimizdeki hazine öyle bir hazine ki o hazineye daldıkça insan hayran kalıyor. Daldıkça o hazine içerisinde müthiş bilgilerin sahibi oluyor. Adnan İsmail Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu. Dolayısıyla Resulullah'ın o altın silsilesi İbrahim Aleyhisselam'dan başlayıp Abdullah'a kadar devam eden müthiş bir soy ağacı. Ve Resulullah'ın dedeleri o bölge içerisinde ilk babadan sonuncuya kadar bölge içerisinde etkin olan bir aile. Beni Haşim. Haşim dostlar, Allah Resulü'nün dedesinin babası. Bu zat tüccar bir insan. O dönemde Filistin'e, Gazze'ye, Medine'ye ticaret maksadıyla seferlere çıkan birisi. Ve bu zat bir sefer sırasında Medine'de Selma isimli bir hanım ile tanışır. Onunla evlenir, ondan bir erkek çocuk sahibi olur. İsmini de saçlarındaki beyazlıktan dolayı Şeybe ismini koyarlar. Şeybe bizim Abdülmuttalip diye bildiğimiz Allah Resulü'nün dedesidir. Aslında Abdülmuttalip, Muttalip'in kölesi anlamına gelir. Ama asıl ismi Şeybe, Resulullah'ın dedesi. Şeybe Medine'de ikamet ediyor annesinin yanında ve Haşim Gazze'ye, Filistin'e ticari bir maksatla gidince orada vefat ediyor. Allah Resulü'nün dedesi aynen kendisi gibi yetim kalıyor Medine'de. Resulullah ile dedesi arasında böyle bir benzerlik var hayatlarında. 8 yaşına kadar Şeybe Medine'de annesinin yanında ikamet ediyor. Daha sonra amcası Muttalip Medine'ye gelerek yeğenini alıp Mekke'ye getirmek istiyor. Bu amaçla Medine'ye geliyor, terekesine Şeybe'yi koyarak Mekke'ye geliyor. Meseleden haberdar olmayan insanlar insanlar muttalibin arkasında, terekesinde 8 yaşında gencecik bir çocuğu görünce onu muttalibin satın aldığı bir köle olduğunu zannediyorlar. Ve o günden sonra da Şeybe'ye Abdülmuttalib, Muttalib'in kölesi diye hitap ediyorlar. Şeybe büyüyor, bilinen ismiyle Abdülmuttalib. Seyyidül Kavm oluyor, kavminin efendisi oluyor. Ve Beni Haşim'in lideri durumunda en sayılı insan oluyor. Yıllar geçiyor dostlar. Abdülmuttalib Kabe'de istirahat ederken, uyurken bir rüya görüyor. Rüyada işari olarak ona cürhümüler zamanından beri kayıp olan zemzem suyunu araştırma için birileri işareten bir şeyler söylüyor. Bu rüya 3 kez tekrar ediyor. Abdülmuttalib bu rüyanın sıradan bir rüya olmadığını anlayınca oğlu Haris ile birlikte zemzem suyunu araştırmaya başlıyor. Günlerce rüyada görmüş olduğu o işaretlerin vermiş olduğu mesajları takip ederek zemzem kuyularını araştırıyor. Bir yere geliyor dostlar, orada büyük bir hazine buluyor Abdülmuttalib. Seviniyor. Sevincini duyar duymaz Mekkeliler Abdülmuttalib'in başına uçuşuyorlar. Abdülmuttalib diyor ki vallahi ben elde ettiğim bu hazineyi Kabe'nin ve Zemzem'in imarı için harcayacağım. Mekkeliler de diyorlar ki hayır, sen bu topraklarda buldun, bizimle paylaşmak zorundasın. Aralarında tartışma oluyor. Mekkeliler diyorlar ki sen yanında 15-16 yaşlarındaki şu çocuğa, Haris'e güvenerek bize kafa mı tutuyorsun? Eğer bizimle paylaşmazsan bu hazineyi biz sana yapacağımızı biliyoruz. Zaten sen ve bir oğlunsun diyor. Abdülmuttalib yorgunluktan alnından akan terler, bir taraftan da karşıda duran hazineyi almak için gözleri kararan insanlar. Bir onlara bakıyor. Bir bıyıkları yeni terlemiş Haris'e bakıyor. Kabe'nin Rabbine ellerini açarak diyor ki ya Rabbi, ne olur bana 10 erkek çocuk nasip et. Et de ben o 10 erkek çocukla birlikte senin beytini savunayım. Sana karşı kafa tutan şu insanlara karşı senin beytini savunayım. Eğer bana 10 erkek çocuk nasip edersen vallahi bir tanesini senin yoluna kurban edeceğim. Artık nasıl yapılmış bir dua ise dostlar, orada icabet eder Cenab-ı Hak. 10 tane erkek çocuk, 6 tane de kız çocuğu nasip eder Allah Abdülmuttalib'e. Çeşitli hanımlardan. Bir tanesi hanımı Fatıma, ondan Ebu Talib, Zübeyir, Abdullah ve 5 tane kız çocuğu doğar. İşte Resulullah'ın Ebu Talib ile olan yakınlığı böyle. Yani Ebu Talib ile Abdullah, anne bir, baba bir, öz kardeşler. Onun için işte dostlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yetim kalınca önce dedesinin yanına geldi. Dedesi vefat ederken başka amcaları istemelerine rağmen Abdülmuttalib özellikle Peygamberimizi Ebu Talib'e emanet etti. Neden? Bu yakınlıktan dolayı. Anne ve baba bir kardeş. Ve geliyoruz hanımına Ebu Talib'in. Bakıyoruz ki o da Haşimilere ait bir aileye mensup. Fatma binti Esed İbni Haşim. Dolayısıyla dostlar Hazreti Ali babadan da anneden de Haşimi olan bir aileye mensuptur. Ve bu aile dostlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den 35 yaş büyüktür Ebu Talib. Bu ailenin reisi. Ebu Talib ile Fatma evlenir. Bunların 6 tane çocukları olur. Talip, Akil, Cafer, Ali sırasıyla. Ümmü Hani ve Cümame. 2 kız, 4 erkek. Talip ile Cumame hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Çok fazla bir bilgi yok. Ebu Talip künyesi zaten büyük oğlan Talip'ten gelir. Aslında Ebu Talip'in asıl ismi ya Şeybe ya İmran'dır. Bu 4 erkek büyürler tabii. Resulullah 8 yaşından itibaren o evin sakinidir. Allah Resulü Ebu Talib'in kollarında büyür. Ve Fatıma ile, yani Ebu Talib'in hanımı Fatıma ile öyle bir ilişkisi olur ki Resulullah'ın, annemden sonra annem dediği iki kadından bir tanesidir Fatma binti Esed. Biri Zeyd bin Harise'nin hanımı Ümmü Eymen, biri de Fatma binti Esed. Bu ikisi için Allah Resulü böyle bir deyim kullanır. Annemden sonra annem. Ve bu kadın iman eder. Hazreti Ali ile birlikte hicret eder. Medine'de de vefat eder. Vefat ettiği gün dostlar, Allah Resulü kendi elleriyle kabrini kazar. Aşağıya iner kabrinin içerisinde. Kabrinde rahat etmesi için Allah'tan dua talebinde bulunur ve kendi gömleğini çıkararak Fatma'yı sarar, onunla kefenler. Hazreti Ömer'in orada bir sözü olur Resulullah'a. Ya Resulallah, niçin böyle bir ilgi? Bir bilseydiniz onun bana yaptıklarını. O kendi öz çocuklarına giydirmedi, bana giydirdi. Onlara yedirmedi, bana yedirdi. Onlara yapmadığını bana yaptı. Ben ona yapmayacağım da kime yapacağım dedi. İşte Resulullah'ın Hazreti Ali'nin annesiyle böyle bir ilişkisi var. Tabi dostlar, Allah Resulü 25 yaşına gelir. Hatice ile evlenir ve artık Ebu Talib'in evinden Hatice'nin evine gider. Ama Resulullah hiçbir zaman vefasızlık yapmaz. Her zaman amcasının hal ve hatırını sorar. Amca 70 yaşına gelir dostlar. 6 çocuğa bakmak zorundadır. Ama vefalı yiyen Muhammed aleyhissalatü vesselam her gün amcanın yanında amcanın halini ve ahvalini sormaktadır. Bir gün Abbas'a gider peygamberimiz. Ey amcam der. Görüyorsun Ebu Talib'i, yaşı 70'e dayandı, fakirlik diz boyu ve çocuklarına bakmak zorunda. Gel hepimiz gidip bir çocuğunun bakımını üzerimize alalım. Hazreti Abbas Allah Resulü'nün bu teklifini kabul eder. Beraberce Ebu Talib'e giderler. Bu teklifi söylerler. Ebu Talib önce kabul etmez, sonra der ki akili bana bırakın, hangisini isterseniz alın. Akil dostlar amadır, gözleri görmez ve Ebu Talip onların ona bakamayacaklarını düşünerek ya da onlara eziyet vermemesi için akili yanında bırakır. Ve amcalar yiyenlerini paylaşırlar. Abbas Talip'i alır, Hamza bir rivayete göre Cafer'i alır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Ali'yi alır. Allah Resulü 35 yaşında, Ali ise 5 yaşında bir çocuktur. Ali'yi aldığı gün nedir biliyor musunuz Efendimiz? Vallahi ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. Ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. 5 yaşından itibaren Ali annem diye Hatice'ye sığınacak, babam diye Muhammed aleyhissalatü vesselama sığınacak. Resulullah'ın mübarek kollarında yetişecek o çocuk. Onun için bir hadiste denir ki Ali gözlerini açar açmaz dünyaya ilk olarak Muhammed aleyhissalatü vesselamı gördü. Gözünü açar açmaz o Muhammed aleyhissalatü vesselamı gördü. Hatta bunun bir rivayeti de anlatılır dostlar. Ali'nin annesi Fatıma hamileyken Kabe'ye gelir. Orada doğum sancılarına tutulur. Eve taşınamadan Kabe'nin avlusunda doğum yapar. Ve ilk Ali'yi kucağına alan insan Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Gözünü açar açmaz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görür. 5 yaşından 10 yaşına kadar dostlar Ali peygamber evinin çocuklarıdır. Diğer çocuklar gibi hiçbir fark gözetmeden Efendimiz onu da sever, onu da bağrına basar. Ve Ali 10 yaşına gelince dostlar peygamber evinde bir hareketlilik başlar. Resulullah sık sık Hira mağarasına gidiyor. Orada günlerce kalıyor ve bir Kadir gecesi Cebrail ona Alak suresinin ilk ayetlerini getiriyor. Resulullah şaşırıyor. Ne yapacağını bilmeden eve gelip sığınıyor. Zembiluni zembiluni diyerek Hatice'nin şefkatli kollarına kendini atıyor. Hatice onu teskin ediyor. Biraz sonra uyanınca o Hatice'nin şefkat dolu sözleriyle daha da teskin oluyor. Ey Muhammed sakın üzülme. Allah seni asla hüzünlere düçar etmeyecektir. Niçin? Çünkü sen yetimi gözetir kollarsın. Yoksula bakarsın. Akrabalık haklarını muhafaza edersin. Ahlakın en üst düzeyindesin. Allah seni niçin mahcup etsin? Ve alır Varaka İbni Nefel'e götürür. Varaka dinler ve Peygamber aleyhissalatü vesselama gelenin namus-ı ekber yani Cebrail olduğunu söyler. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini müjdeler. Aradan 3-4 gün geçer dostlar. Cebrail gelir, Resulullah'ı Mekke'nin dışına götürür. Orada bir suyun kenarında abdest ve namazı öğretir. Nübüvvetin ilk günleri, namaz öyle sonraları falan değil. Nübüvvet ile Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsiyetinde yer edinmiş bir ibadettir. Onun için imandan sonra en büyük hakikat namazdır. Allah Resulü imana ait bir şeyler öğrendi, amele ait de ilk olarak namazı öğrendi. Bundan dolayı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam namazı nitelendirirken ne diyordu? Es-sela imaduddin. Namaz dinin direğidir. Din binası namaz ile kaimdir. Ve Allah Resulü eve geldi. Heyecan ile Hatice'ye Cebrail'den öğrendiklerini öğretti. O önde, Hatice arkada namaz kılmaya başladı. O ara Ali içeri girdi. Hayran hayran onları izledi. İlk kez böyle bir tablo ile karşılaşıyordu. Acaba Muhammed ve Hatice ne yapıyorlar diye onları izlemeye başladı. Namaz bitti gitti Allah Resulü'nün yanına ve sordu. Ey Muhammed nedir bu? Allah Resulü ona anlatmaya başladı. Resulullah 40 yaşında, Ali 10 yaşında. Oturttu karşısına büyük bir insan gibi ona aynen Hatice'ye anlattığı gibi büyük bir coşku ve heyecan ile anlattı. Bu alemlerin Rabbi olan Allah'a yaptığımız bir ibadettir dedi. Alemlerin Rabbi ifadesini Hazreti Ali ilk kez duyuyordu. Ve Allah Resulü bu daveti yaptıktan sonra onu dine davet etti. Hazreti Ali çocuk ama muhakeme yeteneği olan birisi. Hayır dedi ya Resulallah. O günlerde daha Resulullah dememiş. Hayır ya Muhammed. Ben böyle bir ağır sorumluluğu babama danışmadan asla evet demeyeceğim. Resulullah ona dedi ki hayır. Ya kabul et ya da sus. Bu işi bu günlerde babana söylemeyeceksin. O halde dedi ya Muhammed bırak düşüneyim. Resulullah dedi tamam git düşün. Gitti dostlar. O gece sabaha kadar düşündü. 10 yaşındaki bir insandan bahsediyoruz. Düşündü, tefekkür etti. Alemlerin Rabbi ifadesi üzerinde zihnini yormaya çalıştı. Ve şu kanaate vardı. Alemlerin Rabbi olan Allah beni yaratırken babama sordu mu ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet etmek için babama sorayım? Hayır dedi. sabahın erken saatlerinde geldi Efendimizin yanına. Ya Muhammed dedi, dün anlattıklarını bir daha bana tekrar eder misin? Muhakemeye bakın dostlar. Ucuza lafla söyle ben kabul ettim demiyor. Araştırıp tabi oluyor. Tabi olduktan sonra da nasıl bir halde olduğunu göreceğiz şimdi. Allah Resulü yine aynı heyecanla anlatmaya başladı. Sözünü bitirir bitirmez Ali'nin ağzından çıkan söz varlık alemini bile heyecana getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İkinci kez varlık bu şehadeti duymuştu. İlk kez Hatice'den, ikinci kez de Ali'den. Ali iman edenlerin ikincisiydi. Bu tartışmalı bir mevzudur. Bazen İslami kitaplarda görürsünüz ilk Müslümanların kimliği hakkında. Ve ulema bunu şöyle telif etmiş. Hanımlardan ilk Müslüman Hatice, çocuklardan ilk Müslüman Ali, kölelerden ilk Müslüman Zeyd İbni Harise, erkeklerden ilk Müslüman Ebu Bekir Sıddık. İlk olmak ayrıcalıktır dostlar. İlk olmaya çalışmak lazım. Hazreti Abbas anlatıyor bize. Medine'nin meşhur tüccarlarından birisi Esad İbni Kays. Hazreti Abbas ile birlikte Kabe'ye yakın bir yerde oturuyorlar. Bakıyorlar ki biri geldi Kabe'ye yakın bir yerde tekbir alıp namaza durdu. Biraz sonra 10 yaşlarında bir çocuk geldi sağında durdu. Biraz sonra bir kadın geldi arkalarında durdu. Esad İbni Kays hayranlıkla bu tabloyu izliyor. Hazreti Abbas'a sordu. Ey Abbas nedir bu? O dedi benim kardeşimin oğlu Muhammed. O diğer kardeşimin oğlu Ali. O da onun hanımı Hatice'dir. Ne yapıyorlar bunlar? Yeni bir din var. Muhammed ben yeni bir dinin temsilcisiyim diyor. Ve onlar bu dinin ibadetini yapıyorlar. Ve Hazreti Abbas orada şu sözü söyler. Vallahi şu ana kadar bu dine tabi olan başka biri yok. Bu üçünden başka. Yıllar geçer dostlar. Esad İbni Kays Mekke'nin fethinden sonra iman eder. Resulullah'ın karşısında iman ettikten sonra bir köşeye çekilir ağlamaya başlar. Allah Resulü merak eder Esad'ın yanına varır. Ey Esad niye ağlıyorsun der. İman ettin sevinmen lazım. Ya Resulallah. Bir bilsen niçin ağladığımı. O günler ki sen sadece 3 kişiydin. Gelip Kabe'de böyle böyle ibadet ettin. Yazıklar olsun bana ki ben o gün sana tabi olup 4. kişi olmadım. Yazıklar olsun bana. İşte böyle dostlar. Biz de kendimize yazıklar olsun dememek için hayırlı işlerin ilklerinden olalım. Bir iş gördüğümüz zaman hele bakalım neticesi ne olacak demeyelim. Hayırlı işin ilklerinden olmak, sabikundan olmak, bir işe el atmak neticesi itibariyle de Allah'ı memnun edecek bir ameldir. İşte Ali ilklerden olmuştu. Ebu Talip fark ediyor Muhammed evinde bir hareketlilik var ama nedir bilemiyor. Bir bakıyor ki Muhammed önde, Ali arkada namaz kılıyorlar. O da hayran hayran izliyor. Namaz bittikten sonra yanına geliyor Ebu Talib'in Ali. Ben diyor baba, bundan sonra Muhammed benim için sadece bir amca oğlu olmaktan çıktı. Benim önderim ve rehberim oldu. Ben onu Allah'ın Resulü olarak bildim ve ona tabi oldum. Ne dersin bu işime? Ebu Talip der ki oğlum Muhammed ne dediyse hayrı demiştir şimdiye kadar. Vallahi ona tabi ol. O seni selamete götürecektir. Ve günler geçer. Birkaç gün sonra Ebu Talip yine aynı manzara ile karşılaşır. Önde Peygamber aleyhissalatü vesselam, yanda Ali. Yanına Cafer gelir. Cafer'e der ki ey Cafer Bak amcan oğlu Muhammed önde, sağında da Ali. Koş solunda da sen yer al. O solu kimseye kaptırma. Ve solunda da Cafer yer alır. Ebu Talib'in ailesi birer birer imanla tanışıyor. Birer birer Resulullah'ın nübüvvet sofrasına oturuyorlar. Ve dostlar, Ali o günden sonra Resulullah'ın ikizi gibidir. Resulullah nerede? Ali orada. Resulullah bir iş için bir şeyler mi söyleyecek? Ali lebbeyk deyip ona icabet edecek. Ve Hazreti Ali o günden sonra dostlar 3 sene özel davette Resulullah'ın dizinin dibindedir. Erkam İbni Ebi Erkam'ın Darul Erkam'da, Erkam'ın evinde en baş öğrencidir. Öğrencilik yapar ama gündüzleri de Kabe'de, Mekke'nin sokaklarında dolaşmaktadır. Acaba bir yürek bulur muyum, onu götürüp Muhammed ile tanıştırayım diye. Ve bir gün gelir Gıfar'ın, o dünün şakisi, eşkıyası, yol kesenini Ebu Zer-i Gıfari alır, Muhammed aleyhissalatü vesselama götürür. Ebu Zer'in de iman halkasına girmesine vesile olur. Ondan sonra da dostlar daha kimleri kimleri taşır Hazreti Ali. Ve gün gelir dostlar, Hicr suresinin 94. ayeti iner. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Açık davetin söyleneceğine dair ilahi direktiflerdir bunlar. Peki hangi metotla? Ve enzir aşiretekel akrabin. Önce yakın akrabalarını, aşiretini, onları davet et. Resulullah bu ayetleri alınca 13 yaşındaki Ali ile istişare eder. Abdülmuttalib'in ailesinden 45 kişiyi çağırır. Ali koşturuyor, yemek bir taraftan, su bir taraftan, terliyor o yolda. Muhammed aleyhissalatü vesselam ise davetlilerle ilgileniyor. İnsanlar yemeklerini yiyorlar. Efendimiz tam konuşacakken amca Ebu Leheb olaya müdahil oluyor ve o davetin neticesiz bir biçimde sonuçlanmasına sebep oluyor. Ne yapalım diyor Allah Resulü Ali'ye. 13 yaşındaki bir çocukla Resulullah istişare ediyor. Ali diyor ki ya Resulallah, bir daha çağıralım. Yarın aynı daveti verelim, bir daha çağıralım. Ama bu sefer Ebu Leheb konuşmadan sen konuş. Resulullah bu istişare neticesinde ertesi gün bir daha davet tertipliyor. Davetliler geliyor, yemeklerini yiyorlar ve Resulullah konuşmaya başlıyor. Kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu söylüyor. Ve oradaki insanlara diyor ki Allah beni bu yolda seçti ve tüm alemlere gönderdi. Şimdi söyleyin bana, bu zorlu yolda bana kim el verecek? Kim bana yardımcı olacak? Kim bu ağır sorumluluğu taşıma noktasında benimle beraber aynı yolu paylaşacak? Hiçbir ses yok. Resulullah tekrar ediyor bunu. Yine ses yok. Hazreti Ali elindeki su testisini bir tarafa bırakıyor. Ene ya Resulallah, ben ya Resulallah, ben sana bu yolda yardım edeceğim ve sana destek olacağım. Bu yolun ensarı olacağım diyor. Oradaki davetliler 13 yaşındaki o çocuğun Resulullah'a el vermesiyle alay ederler. Hatta derler ki sana bu çocuk yeter ya Muhammed. Ama Allah Resulü o eli tutar. O uzanan ele icabet eder. Ali'nin o elini tutar. Dostlar, Ali 13 yaşında ene ya Resulallah dediği gibi 63 yaşında da ene ya Resulallah der. Ali'nin o gün ben ya Resulallah demesi çocukluk heyecanından kaynaklanan bir durum değildi. O gün ben varım ya Resulallah demişti. İstikamet üzere 60 sene hiçbir zaman o istikametten zerre miktarı şaşmadan ene ene diyerek Resulullah'ın yolunda oldu. Ve bir bakıyoruz hicret gecesinde ben deyip öne çıkıyor. Kum ya Ali deyince Allah Resulü Bedir'de ben deyip öne çıkıyor. Kılıçlar terk edilince Uhud'da ben deyip öne çıkıyor. Hayber'de sancağı alıp ben deyip öne çıkıyor. Sıffın'da, Cemel'de, Nehveran'da ben deyip öne çıkıyor. İstikamet sahibi dostlar. Heyecan değil, imandan kaynaklanan bir istikamet. Allah öyle bir istikamete bizleri de ulaştırsın inşallah. Kısa bir ara verelim dostlar. Yeniden beraber olacağız inşallah. Evet sevgili dostlar, istikamet sahibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişmiş İmam Ali kerremallahu vechenin hayatına ait tabloları sizlerle paylaşıyorduk. Hazreti Ali dostlar Mekke'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bir gölge gibidir. Nerede Resulullah orada Ali. Şibi Ebi Talip'te aç mı kalınacaktır? Ali de onunla beraber açtır. Kabe'de fiili işkencelere mi uğranılacaktır? Ali de onunla beraberdir. Hicri nübüvvetin 9. senesi, hüzün senesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden amcası Ebu Talip ile zevcesi Hatice'ye mi ağlayacaktır? Ali de onunla beraberdir. Resulullah'ın hayatı ile Ali'nin hayatı bir bütünün iki parçası gibidir. Ve gün gelir dostlar, hicret gecesi, Hazreti Ali'nin Mekke'deki hayatının en önemli gecelerinden bir gecedir. Ve o gece tarihe Leyletül Mübeyyet, değişim gecesi, tebdil gecesi olarak tarihe kaydedilmiştir. Niçin biliyor musunuz dostlar? Resulullah o günün gündüzünde Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Ey Ebu Bekir, yol gözüktü dedi. Hazreti Ebu Bekir sevinçten gözyaşları içerisinde. Es-sohbe ya Resulallah, yol arkadaşlığı mı ya Resulallah? Nam ya Ebu Bekir, yol arkadaşlığı. Ve yol arkadaşlığı müjdesini alınca Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'le birlikte evine geldi. Evde Hazreti Ali var. Yaş 23 dostlar. 23 yaşındaki bir delikanlıdan bahsediyoruz. Resulullah dedi ki ey Ali, şu yeşil elbiseyi giy ve benim yatağıma yat. Lebbeyk ya Resulallah, hiçbir itiraz yok. Benim yatağıma yat demek dostlar, benim yerime öl demektir. Ali bunun bilincindedir. Öl diye aldığı emre lebbeyk diyerek icabet etmiştir. Bu, hiçbir itiraz yok. Söylediği tek bir söz var Ali'nin. Ya Resulallah, dışarıdan haberiniz var değil mi? Mekke'nin en ileri gelen 40 tane savaşçısı bilemiş kılıçlarıyla seni bekliyorlar. Eğer ben yatağına yatarsam ya Resulallah, sen onların içerisinden selametle gidip kurtulacak mısın? Evet Ali. Evet. O gün Ali'nin söylediği söz bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin selametidir. Ve Allah Resulü Allah'ın bir mucizesiyle o eli kılıç tutan insanların arasından süzülüp gider Hazreti Ebu Bekir'le beraber. Ali ise ölmek için yataktadır. Sabaha kadar Mekke müşrikleri beklerler. Camdan bakıyorlar. İçeride biri var. Resulullah'ın yatağında biri var. Onlar zannediyorlar ki yatan Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sabahın ışıklarıyla Mekke müşrikleri artık dayanamıyor, içeriye giriyor. Kılıçlar çekiliyor, tam gidecekken yorganı kaldırıyorlar ki yatan Ali'dir. Söyle Muhammed nerede diyorlar. Ali diyor ki ben nereden bileyim? Siz kovdunuz, o gitti. Nasıl kovduysanız öyle de bulun. Ali'den söz alamayacaklarını görünce Ali'yi bırakıp peygamberin peşine düşüyorlar. yıllar sonra gelen nesiller Ali'nin o teslimiyetini anlamak için Hazreti Ali'ye soruyorlar. Ey Ali, Allah aşkına bize söyle, o gece ruh halin nasıldı? Kılıç seslerini duyduğun o gece yatağın içinde neler hissediyordun? Ali ne diyor biliyor musunuz dostlar? Vallahi hiçbir gecem yoktur ki o gece kadar rahat etmiş olmayayım. O gece en rahat ettiğim geceydi. Çünkü o gece peygamberin yerine ölmek için o yatağa uzanmıştım ben. Şakası ve şikesi olmayan, pazarlığı olmayan bir fedakarlıktan bahsediyoruz dostlar. Allah Resulü Ebu Bekir'le Kuba'ya ulaşır. Ali de yanına Fevatim diye bilinen üç Fatma'yı, Resulullah'ın kızı Fatma'yı, o günlerde halen evli değil Hazreti Fatma'yla, kendi annesi Fatma'yı ve amcası Zübeyir'in hanımı Fatma'yı alır. Yanına da bir miktar zayıf Müslüman alarak o da Allah Resulü'nün yoluna, Medine'ye doğru yola çıkar. Bir noktaya gelirler dostlar, Ümeyye İbni Harb'in Cinnah isimli bir kölesiyle karşılaşırlar. Ümeyye'nin bu kölesi der ki, vallahi Ali ben seni bırakmayacağım. Ya burada beni ezip geçeceksin ya da dönüp Mekke'ye geri döneceksin. Ali der ki, çekil önümden, çekilmezsen ben bildiririm sana haddini. Delikanlıdan böyle bir tepkiyi alınca Cinnah, onun sadece gençlikten dolayı heyecanvari bir şeyle bu sözü söylediğini zanneder. Kılıçlar çekilir ve Ali ilk kez orada bir müşriği yere sererek Allah yolunda birini öldürür. İlk kez Medine yolunda. O tehlikeyi de atlatınca dostlar, o da Kuba'ya varır, Allah Resulü'nün yanına. Varır ama hali bitmiştir. Ayaklar şişmiş, her taraf yara bere içinde, düştüğü gibi yere kalkamayacak bir haldedir. Resulullah duyar ki Ali Kuba'ya gelmiş. Haber gönderir, çağırın gelsin. Gelen elçi der ki, ya Resulallah vallahi Ali öyle bir halde ki sana gelecek hali yok. Öyleyse ben ona giderim der. Gider Resulullah, Ali'yi öyle görür görmez sarılır Ali'nin boynuna, hıçkırıklarını tutamaz, ağlamaya başlar. Mübarek eliyle Ali'nin ayağına sürer ve şifa talebinde bulunur Allah'tan. Ve iki dost, iki kardeş Medine'ye giderler dostlar. Medine'ye gelince dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyada eşine az rastlanır bir kardeşlik oluşturur. Bir kardeşlik destanına imza atar. Bir tarafta muhacirler, bir tarafta ensarlar. Aileleri ve insanları birbirleriyle kardeş ilan eder. Markizi'nin ifadesiyle dostlar, o gün 186 aileyi Allah Resulü birbiriyle kardeş kılmıştır. İnsanlar Resulullah'ın mübarek dudaklarından çıkacak haberi bekliyorlar. Ey Ebu Bekir sen Harise bin Zeyd ile, ey Ömer sen Malik bin Utbe ile, ey Osman sen Evs İbni Sabit ile kardeşsin. Herkesi birbiriyle kardeş yapar. Birisi sırasını beklemektedir. Acaba Allah Resulü beni kiminle kardeş edecektir? Ama o sıra gelmez. Bekleyen kimdir dostlar? İmam Ali. Gelir gözyaşları içerisinde Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah unuttun beni herhalde. Herkesi birbiriyle kardeş kıldın ama bana hiç kimseyi kardeş kılmadın. Beni unuttun herhaldedir. Allah Resulü hayırdır. Ali'nin elini tutar havaya kaldırır. Ey Ali sen benim dünyada da ahirette de kardeşimsin. Ey Ali sen benim dünyada da ahirette de kardeşimsin. Ey Ali sen benim dünyada da ahirette de kardeşimsin der. Niye dostlar? Niye biliyor musunuz? 13 yaşında el kaldırmıştı Ali Mekke'de. Ene ya Resulallah demişti. Resulullah vefa peygamberidir. Kalkan elleri boş çevirmez dostlar. 13 yaşında kalkan o ele 10 sene sonra Medine'de Allah Resulü el uzatmıştır. Sen bana el uzatırsın da ben sana el uzatmam mı demiş. Ve kalkan o eli tutmuştur Allah Resulü. Resulullah Ali'yi o gün kendine kardeş edinmiştir. Peki ya dostlar, Resulullah'ın bu kardeşliği bitti mi? Şimdi de kardeş edinmiyor mu Allah Resulü? Vallahi ediniyor, billahi ediniyor. Müjdeyi bizzat Resulullah kendisi bize veriyor. Medine'de otururken ufuka gözlerini dikerek selam, kardeşlerime selam, selam ile ihvani deyip bize müjde vermişti Allah Resulü. Sahabe demişti ya Resulallah, biz miyiz senin kardeşlerin? Hayır demişti, sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim ise sizden sonra gelenler. Benim sesimi duymadıkları halde sesime kulak verenler, bana birebir muhatap olmadıkları halde, beni görmedikleri halde bana iman edenler, benim davetimi işitmedikleri halde davetime icabet edenler. İşte dostlar, Allah Resulüne kardeş olmanın yolu. Eğer biz bu kardeşlik hukukunu hakkıyla muhafaza edersek, biz de Ali gibi el uzatırsak, inanın ki o ele uzanacak bir el var. Ve o ele alemlerin sultanı el uzatarak gel kardeşim deyip bağrına basacak. Rabbim o hukuku zedeleyenlerden değil, tesis edenlerden eylesin. Ali gibi sırası gelince yatağa ölmek için yatabilecek bir iman nasip eylesin. Fedakarlığı ve teslimiyeti Ali gibi olan, istikameti ve cehdi Ali gibi olan, ilmi ve mücadelesi Ali gibi olan bir iman nasip eylesin. Allah'a emanet olun, bizi de ona emanet edin inşallah.